sí mú mọ́lẹ̀ ọmọ fi ọ̀run èèyàn gbà kó olúwa rántí òkèjè bó bàbá. Ìbẹ́díjẹ́ oṣù bí ìjẹ́ wa ó papọ̀ tún ìṣe ló yẹ ká wà dúpẹ́. Olúkú yanile elomi o mo bulokule awon eleru lo poju ki la ro lojo yen igba ti baba pa mi wa o dowo wa ibi le ki jesu fi de le leyi ki baba la ki ora to keda ma se ro pe o ya duro ri me o duro le ki se apata eru ku ayo era ku ayo a fi mi la le le lori o ti to a fi mi la le le lori o ti to mo pa ku e kan sa e kan pe lo le ma se pa won gbo ma se tele won you repeat. Ojo agbele di ma Yeah. Jesu lona kawa makane agbapo o ma je mo ni wa lo ki ma pade o ti o je mi aje ma mi lo ni o ke ni ma re jere re ko mi o baba re aje ma ke ni ma re jere re ko mi o baba re ele ku re ba o jere re ko mi o I want it. ni mora ki yo ire gbogbo ni le bare o ire abiola mora ki ire to tu ile owo ire o ja ro mi temi ire ife la ko ja o fi ire awo la iwo la la wo ire la iwo la o ire si bo la wo ire e je temi ya ire mo na ja ku bi ade ire ki na ku bi ade Oye, che saca pa mi kire, awuro je tabi kire, oyibo ro loda kire, awon lore na tata kire, ogun wale o jeun kire, ifo ogun wale nko kire, ira tun kini le o kire, e se mo joro fun wale kire, mo ran kini loko kire, oladele olasori kire, aso pa papa kire, gbo omo idogun pata pata kire, o pa ofin o pa kale Yoba ire won na wo ti be o ire awon make ibu ire won o gbeyin ni be ire ka de pe lori oba ire ti bata fe lese ire ti gbara ko san wa o ire ko san wa so wo so mo o ire oba yi loko ire abori ye de o ire diwa la loko ire oba ni ola sori ire popo ma la sori pata pata popo yi mo ki to All right. yo apa wa kale lola oluwa a oni mo si a oni da to si gora tori pe iya ko ye wa baba oni bi iya dan wa wo o si ko ye wa baba oni bo si dan wa wo ayo tan fe ni baba a fu wa o laye iya o ye mi ma se bi iya dan mi wo o si o ye mi Come on, take that one inside your I'm not afraid to die.